nawet 80% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lutego, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Po względnej stabilizacji liczba zakażeń COVID-19 znowu w górę. To państwa Grupy Wyszehradzkiej wskazały Unii właściwą politykę migracyjną, mówi prezydent w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Iga Świątek idzie jak burza, jest w trzeciej rundzie Australian Open. Najnowsze dane epidemiczne to wzrost nowych zakażeń koronawirusem o prawie 3000. Ostatniej doby wykryto prawie 7000 nowych przypadków. Najwięcej na Mazowszu, gdzie liczba chorych przekroczyła 1000. Zmarło 360 osób. Te dane pokazują, że utrzymywanie rygoru sanitarnego jest uzasadnione, a my wciąż musimy mieć się na baczności, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są dane większe niż pozostałych poprzednich dni. No dzisiejszy wynik pokazuje, że jednak koronawirus nie odpuszcza. Powinniśmy być w dalszym ciągu ostrożni i rozważni. W Polsce do tej pory zaszczepiło się prawie 1 774 000 osób. Prawie 500 000 przyjęło już drugą dawkę. W piątek ruszają szczepienia nauczycieli. To państwa Grupy Wyszehradzkiej wskazały, jak powinna być prowadzona mądra polityka migracyjna, powiedział na antenie TVP Info prezydent Andrzej Duda, podsumowując jubileuszowy szczyt grupy V4. Prezydent podkreślił, że to właśnie głos Polski, Węgier, Słowacji i Czech odegrał istotną rolę w sprawie tego, jak Unia zaczęła patrzeć na kwestie polityki migracyjnej. I chociaż na początku państwa na zachodzie Europy z Grupą Wyszehradzką się nie zgadzały i był tutaj konflikt, co potem sami przyznali rację, że właśnie to były mądre sugestie i że od samego początku należało tak postępować, jak wtedy mówiły państwa Grupy Wyszehradzkiej. Wśród nich w awangardzie byliśmy my. Do końca czerwca Polska sprawuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Kolejne spotkanie przywódców 17 lutego w Krakowie. Ponad 20 000 wypadków drogowych i ponad 2000 ofiar śmiertelnych to statystyki z polskich dróg w ubiegłym roku. Jest mniej wypadków i mniej ofiar, ale jak przekonują goście Polskiego Radia Kierowców, poprawa statystyk nie oznacza jeszcze powodu do zadowolenia, bo wciąż uczymy się kultury na drodze. Powoli, ale coraz mniej ludzi ginie na polskich drogach, natomiast na tle innych krajów europejskich ta sytuacja u nas jest, właściwie trzeba powiedzieć, że tragiczna. Liczba osób zabitych na drogach na 100 000 mieszkańców w Polsce, jesteśmy trzecim najgorszym krajem. Gorsi od nas są tylko Rumunii i Bułgarzy. Wzmożona czujność za kierownicą w takich warunkach jak dziś w nocy i jutro jest niezbędna. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed śnieżycami ogłoszono w województwie pomorskim, a także na południowym wschodzie. A najnowsze informacje z dróg z całego kraju, całą dobę w Polskim Radiu Kierowców. Stany Zjednoczone wprowadzają sankcje na reżim wojskowy w Birmie. Przewidują one m.in. zamrożenie $1 miliarda w amerykańskich bankach. Prezydent Joe Biden zapowiedział dalsze kroki, jeśli w Birmie nie zostanie przywrócona demokracja. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden powiedział, że wojskowy reżim w Birmie musi oddać władzę i respektować decyzje wyborcze narodu. Rząd USA podjął kroki, by uniemożliwić generałom dostęp do $1 miliarda funduszy birmańskiego rządu ulokowanych w Stanach Zjednoczonych. Mówił Biden, zaznaczając, że Waszyngton utrzyma wsparcie organizacji pozarządowych, służby zdrowia i innych sektorów służących obywatelom. Prezydent USA poinformował także o objęciu sankcjami dowódców wojskowych odpowiedzialnych za przewrót, powiązanych z nimi firm, a także członków ich rodzin. Jesteśmy gotowi do podjęcia dalszych kroków i będziemy współpracować z międzynarodowymi partnerami, by przyłączyli się do naszych działań. Joe Biden wezwał do natychmiastowego uwolnienia działaczy politycznych, w tym przywódczyni Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji Aung San Suu Kyi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W tym spotkaniu były rachunki do wyrównania i udało się. Iga Świątek wzięła rewanż na Włoszce Camille Giorgi 6-2-6-4 i awansowała do trzeciej rundy Australian Open. A z trenerem Polki Piotrem Sierzputowskim rozmawiał Cezary Gurjew. Trzeba przyznać, że Iga bardzo uważnie słucha Twoich rad, bo dzisiaj starała się zmieniać tempo, podnosiła piłkę. Oczywiście było kilka kontr, ale jednak gubiła się Włoszka, jak dostawała, jak to się mówi popularnie, piłkę pod górę. Myślę, że tutaj też kilka błędów taktycznych ze strony Igi w samym meczu, bo parę razy podniosła piłkę nie w ten sposób, w który powinna podnosić. Natomiast bardziej to, że zagrała loba, a nie zagrała wysokiego topspina. To jest dość duża różnica. Ta piłka musi mieć tą energię, musi być ciężka do odbicia, a nie być martwa, więc jakby no to dosyć ważne, natomiast bardzo dzisiaj fajnie pracowała taktycznie i nie mogę powiedzieć, żeby nie wykonała zadania w 100%. O czwartą rundę Polka zagra z francuską Fioną Ferro. A już za pół godziny przekonamy się, czy to właśnie Iga Świątek zdobędzie nagrodę Sportowca Roku Polskiego Radia. Jest jedną z nominowanych. Nagrody imienia Bogdana Tomaszewskiego zostaną przyznane w czterech kategoriach. Trener roku, sportowiec roku, wydarzenie e-sportowe i nagroda specjalna za całokształt osiągnięć. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie zimno tej nocy, minus 20 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie Polski, minus 12 w centrum, minus 6 na Podkarpaciu. Może wszędzie sypnąć śniegiem, najmocniej na południowym wschodzie, na Podkarpaciu marznący deszcz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamo, w radiu mówili, że w kraju grasuje bardzo niebezpieczny smog. A nie chodziło przypadkiem o smog? Może, ale na pewno jest bardzo groźny. Mówili też, że wszyscy powinniśmy się przed nim chronić. Tylko jak to zrobić? Spokojnie, nasz dzielny tata zadbał o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Użyłem wszystkich możliwych supermocy. Wymieniłem piec, dociepliłem dom i przeprowadziłem termomodernizację. Co? Weź dofinansowanie i dołącz do walki ze smogiem na kampaniaczystepowietrze.pl. Czyste powietrze. Zdrowy wybór. Twój wybór. Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Już 6 minut po godzinie 22. Klub Trójki. A to jeszcze raz mówię, dobry wieczór. Aura sprzyja dzisiaj klubowi, to też zapraszamy słuchaczy, żeby zaopatrzeni w kubek zimowej herbaty dołączyli do nas. Do nas, to znaczy do prowadzącej spotkanie Moniki Małkowskiej oraz radiowej ekipy, bez której ten kontakt nie byłby możliwy. Oli Kaczkowskiej, która wydaje program, i czuwającej nad brzmieniem oraz przebiegiem programu Aliny Bękę. Proszę Państwa, jeszcze do infopakietu dorzucę mój mail, do korzystania z którego oczywiście też zachęcam. monika.malkowska@polskieradio.pl. Dziś porozmawiamy o tajemnicach ukrytych tam, gdzie wydaje się, że wcale ich nie ma. O takich tajemnicach, z którymi każdy z nas ma do czynienia, a nawet więcej. Każdy z nas je tworzy i to nieświadomie. Czy Państwo robią sobie selfiki? Podejrzewam, że odpowiedzi na nie będzie nieporównywalnie mniej niż tych twierdzących. A czy Państwo rozpoznają się na tych autoportretach? Czy wizerunki utrwalone i często kolportowane za pośrednictwem mediów społecznościowych to na pewno podobizny autorów selfie? Kim jesteśmy na autoportretach spod palca? A zresztą, zanim nastąpi ten klik, nieraz trzeba długich przygotowań, treningów, puls, min, przymiarek, oglądania ciuchów, przyglądania się sobie w lustrze ekranu. Więc czy na selfie to na pewno ty, czy raczej twoje osobie wyobrażenie? Podobne wątpliwości dotyczące wideorealizacji z życia wziętych i tym podobnych autokreacji mamy równie wiele, dlatego bo w takich sytuacjach wydaje się, że mamy pełną kontrolę nad kadrem, a tutaj kadr, proszę Państwa, płata nam figle. I ujawnia to, czego wcale byśmy nie chcieli, żeby ujawnił. I dziś właśnie o tym, czego o sobie nie wiemy, a co obnaża nasze zdjęcie. A właściwie tak jest z każdą ludzką działalnością, aktywnością. Czasami taniec mówi o nas o wiele więcej, niż myślimy, że daje takie, a nie inne sygnały. Że dans, donc je suis, śpiewała kiedyś Brigitte Bardot, czyli tańczę, więc jestem, parafrazując Kartezjusza. I więc jeśli ty myślisz, że skoro podążam za tobą w tańcu, to pójdę i w życiu, o nie, Brigitte Bardot. Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses. C'est pour la danse, pas pour la vie. Ne prends pas cet air triste et ne prends pas la peine de prendre tout ton temps à me dire que tu m'aimes. Je ne me fixe pas, je ne prends pas racine. Je ne suis pas de celle qu'un regard assassine. Je danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, moi je te suis pour la danse. Faut pas que tu penses que c'est acquis. C'est à toi de jouer et de savoir me plaire. Je ne dis pas qu'un jour il ne puisse se faire. Que la danse finit, je reste prise au piège. Qui sera celui-là? Peut-être toi, qu'en sais-je? Danse, donc je suis. Tu danses et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses. C'est pour la danse, pas pour la vie. C'est pour la danse, pas pour la vie. C'est pour la danse, pas pour la vie. Proszę Państwa, może by ten tekst, myślę, więc jestem, trzeba zreinterpretować, przełożyć na fotografuję, więc jestem. O tym, co mówią o nas autoprezentacje fotograficzne, czy też streamingowe, wszystko jedno. O tym porozmawiam dzisiaj ze znawcą tajemnic fotografii, z moim Państwa gościem. Już go przedstawiam. Adam Mazur, historyk sztuki, amerykanista, znawca, jako się rzekło, fotografii, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a ostatnio wydał książkę Świat okaleczony, historię fotografii Europy Środkowej 1838-2018. Panie Adamie, jesteśmy? Słyszymy się? Tak, jestem. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Monika. Pani Moniko. No trudno, sypnęło się, ale będziemy sobie mówić na pan, bo ta formuła bardziej tak, mi odpowiada oczywiście. W klubie Trójki. No więc, panie Adamie, z jednej strony kreujemy się, pysznimy niejako, a jednocześnie my też się czasami stajemy surowcem do przetwarzania przez inne osoby. No i w ogóle nie mamy szans, żeby nad tym zapanować. Współczesne inteligentne media, współczesne inteligentne urządzenia elektroniczne śledzą nas na każdym kroku, od kamer poczynając, poprzez drony. No już nie mówiąc o fejkach, które robią z nami co chcą. Czy my właściwie mamy jakkolwiek wpływ na to, że jesteśmy kradzeni, nasz wizerunek jest kradziony. I to jest takie dodatkowe pytanie. Czy to ma cokolwiek wspólnego ze sztuką? Tak, rzeczywiście teraz dokonała się dosyć duża zmiana, jeżeli chodzi o portrety ludzi, czy o taki zapis tego, jak ludzie wyglądają. Natomiast od początku fotografii właściwie ten temat gdzieś był poruszany, od pierwszych takich portretów czy autoportretów fotografów to było poddawane dyskusji na temat tego, jak daleko możemy ingerować w taką intymność czy prywatność właśnie osób portretowanych. Współcześnie oczywiście ta technika sprawia, że te zdjęcia są jakoś przerabiane, kumulowana jest ta wiedza i poddawana jakimś takim algorytmom, które sprawiają, że na przykład można panować nad całą populacją, jak nie wiem, obserwujemy to chociażby w Chinach, gdzie władze mają dostęp do wizerunków obywateli, mogą też ich rozpoznawać, co akurat w Chinach pomaga w jakimś opanowaniu tej pandemii, z którą mamy do czynienia. Natomiast na pewno współcześnie, jeżeli chodzi o Polskę, no to myślę, że jeszcze mamy takie panowanie nad tym wizerunkiem fotograficznym i pochodnymi. Więc są wszystkie te obostrzenia, które znamy dobrze, na przykład RODO, które sprawiają, że jednak ta manipulacja czy takie powielanie wizerunków innych bez ich zgody jest no, jednak niemożliwe. To sprawia też, że fotografowie z kolei narzekają że nie mogą fotografować ludzi ani na ulicach, ani robić portretów, udostępniać tak, jak to robili jeszcze 10-15 lat temu. Także to są na pewno takie zmienne, z którymi mam do czynienia dziś. Natomiast co do sztuki, no to jest jeszcze osobna, trochę osobne zagadnienie, które wymagałoby pewnie jakiegoś trochę uporządkowania, tak. Tak, uporządkowania. Ja to tak wrzuciłam na pierwszy ogień, ale będziemy to zagadnienie troszeczkę dzielić na części, bo jasne, że to by było za szeroko. Zacznijmy, jak to zwykle, od początku, czyli kiedyś kreacja fotograficzna, kiedy się szło do zakładu fotograficznego, no to oczywiście trzeba było jak najlepiej, jak najkorzystniej wyglądać i właściwie to się nie zmieniło, bo także ci, którzy sobie robią selfie, też starają się upozować i troszeczkę zmienić swoją zewnętrzność. No ale kiedyś to był cały proceder i to była długa historia, bo pozowanie nie trwało chwilkę, zanim nie wynaleziono małoobrazkowych aparatów. Czy wtedy można było oszukiwać, poza oczywiście tą poprawą aparycji? Tak, oczywiście. Manipulacja jest tak stara jak fotografia, więc wszystkie techniki retuszu, wszystkie techniki zmian, nie wiem, czy proporcji, czy kolorów, czy formatu zdjęcia były praktykowane już w XIX wieku. W XX te techniki jeszcze uległy dalszemu takiemu rozwojowi, natomiast to były techniki głównie analogowe. Na przełomie wieków mamy XX i XXI mamy do czynienia z tą rewolucją cyfrową, która sprawia, że właśnie wszystko staje się dużo łatwiejsze, jeżeli chodzi o manipulację tego, jak wyglądamy na zdjęciach, tego, jak pięknie możemy wyglądać na potencjalnych fotografiach. Więc też te takie monidła z lat 50. czy 60. XX wieku, one dzisiaj wydają się śmieszne, wtedy wydawało się totalnie jakby realistyczne. Więc na pewno to panowanie nad wizerunkiem jest coraz bardziej takie doskonałe. Również współcześnie aparaty są zaopatrywane w software, który sprawia, że zdjęcia wyglądają lepiej. Po prostu jest podniesiony kontrast, jest zmatowiona cera, są poprawione, nie wiem, oczy czy kontur twarzy. Więc to są takie rzeczy, co do których już przywykliśmy. Jeżeli zdjęcie byłoby zrobione bez tych wszystkich obróbek, to wiele osób się dziwi, że jakby tak źle czy dziwnie wypadło, że te zdjęcia są tak złe czy nieudane. Więc na pewno jest to proces, który sprawia, że spodziewamy się po fotografii jakby cudów, które jeszcze niedawno nie były możliwe, a jeżeli były możliwe, no to naprawdę z dużym wysiłkiem czy z dużym nakładem pracy, na przykład właśnie takich profesjonalnych fotografów atelierowych. Panie Adamie, zastanawiam się, czy nasz wizerunek jest naszą własnością, czy też dobrem wspólnym. Ile razy to się zdarzało, że artysta używał już wykonanych kiedyś zdjęć? No, najlepszy przykład taki sztandarowy to jest Krystian Boltański, Jagoda Przybylak, czy też Jerzy Lewczyński. To są artyści, którzy używali wykonanych już zdjęć. Czy oni byli autorami? Kto był autorem? Pani mówi teraz o takich fotografiach, które były jakby odkrywane na nowo przez artystów, fotografiach wernakularnych, popularnych, które właśnie pochodziły na przykład z atelier amatorskich i były odkrywane na nowo przez artystów, takich chociażby właśnie jak Boltański, Przybylak, czy też wart przypomnienia Jerzy Lewczyński, który szperał po strychach, gdzieś na poddaszach, tworząc taki program archeologii fotografii, w którym właśnie odnajdywane zdjęcia jakby stwarzą na nowo, pokazując je w kontekście sztuki współczesnej też jako zdjęcia własne. Więc te fotografie na pewno dzisiaj taki status dzieł sztuki mają. Ten cały proces rozpoczął się w latach 70. XX wieku i trwa do dzisiaj. To jest znane pod takim umowną nazwą sztuki zawłaszczenia, czy taki appropriation art, albo w Polsce też przyjęło się używać tego sformułowania archeologii fotografii jako takiego procesu odnajdywania w tych zdjęciach dawnych, zapomnianych, anonimowych, pewnej jakości, która jest przynależna sztuce. Natomiast na pewno w tym procesie ważną, czy taką niebagatelną rolę odgrywa postać artysty, czy tego odkrywcy, który właśnie te zdjęcia gdzieś pozyskuje, nadaje im nowy kontekst czy nowe znaczenie, tak jak w przypadku Jerzego Lepczyńskiego czy Jagody Przybylak. Mm-hmm. No, czy Krystian Boltański, który robił ogromne instalacje z tych wykorzystanych i zapomnianych zdjęć. Tak, tylko ja się zastanawiam, czy etycznie jest to uprawomocniony zabieg, bo jeżeli, tak jak słyszałam, że ktoś się czasem na tych zdjęciach rozpoznaje. Czy też znajomi, czy też, no prawda, niekoniecznie ta osoba, tylko osoba zostaje zidentyfikowana. I wówczas co? Kto ma do tego wizerunku prawo? Mówimy o RODO, a przecież no wówczas też ktoś chciał lub nie chciał, żeby jego twarz była używana. Tak, znaczy to są kwestie bardzo delikatne, kwestie też prawne, które są rozstrzygane często przez sądy, jeżeli chodzi o to, kto ma prawo do wizerunku. Na pewno, jeżeli chodzi o Jerzego Lepczyńskiego, to jego intencje były takie, no można powiedzieć, dobre, czyli że on na przykład odnajdując zdjęcia osób zabitych podczas wojny, czy na przykład Żydów pomordowanych podczas zagłady, miał intencje takie upamiętniające, czy jak najbardziej takie, którym byśmy sprzyjali, tak, jakby upamiętnienia tych anonimowych ofiar wojny. Natomiast rzeczywiście współcześnie zdarzają się też sytuacje, kiedy artyści nadużywają takiej sytuacji, kiedy mogą zawłaszczyć czy wykorzystać zdjęcia amatorskie i przedstawić je jako swoje, no i wtedy no, w sprawach sądowych, jak to ma miejsce na przykład w wypadku zdjęć chociażby, nie wiem, Richarda Princa, tak, dochodzi do procesów odszkodowawczych i też wtedy artyści zakładają, że część tych praw muszą jakoś uregulować, czy je współdzielić z osobami, które autentycznie, nie wiem, czy zrobiły zdjęcia, czy są na tych fotografiach, o których oni nie mieli pojęcia i wtedy są wypłacane odpowiednie. Powiedzmy panie Adam jeszcze o Richardzie Princu, bo to jest Princie, tak chyba trzeba odmienić, bo to jest szczególny dość przypadek. On ukradł zdjęcia z Instagramu i zresztą zatytułował wystawę, na której prezentował te iPhone is my studio. Można powiedzieć, że jest to bezczelność. Tak, jeżeli chodzi o Richarda Princa, to jest jeden z artystów amerykańskich, który był właśnie takim pionierem tej fotografii zawłaszczającej, czy takiej właśnie sztuki zawłaszczania, czyli tego appropriation art, i od lat 70. XX wieku właściwie regularnie posługuje się tą formą jakby przywłaszczania zdjęć, na przykład takie słynne serie kowbojów, czy mężczyzn właśnie pracujących na, nie wiem, no koni na Dzikim Zachodzie Stanów Zjednoczonych, które potem okazywały się autorstwa innych fotografów, bądź też przedstawiały mężczyzn, do których wizerunku on nie miał praw. No i wtedy Prince po prostu, no tak jak już wspomniałem, w trakcie procesów tymi pieniędzmi czy tymi środkami się dzielił. Również współcześnie, jeżeli chodzi o pracę Richarda Prince'a, no to dosłownie 2-3 lata temu też Prince zawłaszczył serię zdjęć z Instagrama. Z kolei chodziło o pracę kobiet, młodych artystek, które wrzucały tam swoje zdjęcia. Prince z tego wygenerował całą serię takich obrazów właściwie malarskich, które były lekko zmodyfikowane na bazie tych fotografii. Też bardzo często były to portrety czy autoportrety tych kobiet. I no, doszło do ugody takiej sądowej, która sprawiła, że te zdjęcia już pozostały przy Richardzie Prince'ie, przy czym osoby, które te zdjęcia wykonały, też były odpowiednio odnotowane w podpisach, więc te jakby historie tych portretów czy autoportretów, one do dziś dnia jakby, nie wiem, no, są taka historia dynamiczna, która cały czas się zmienia i cały czas też jest regulowana sądowo i tak, no, obyczajowo, jeżeli chodzi o świat. Panie Adamie, ponieważ mówimy o amerykańskim artyście, to chciałabym, żeby nam zagrał i zaśpiewał inny amerykański artysta, który I am my set powiedział, Neil Diamond. Posłuchajmy go. LA is fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am, I cried. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself, I am, I cried. No to cóż, panie Adamie, zajrzymy teraz ani do LL, ani do Nowego Jorku, tylko na margines. Zdjęcia z marginesu. Powiedział pan, padło tutaj takie określenie, fotografia wernakularna. Może nie wszyscy słuchacze są obyci z tym terminem. Jakby pan go mógł przybliżyć? Tak, oczywiście. Fotografia wernakularna jest takim terminem, który stosunkowo niedawno pojawił się w dyskursie, w historii fotografii. I dotyczy to właśnie tego fenomenu, trochę o którym tutaj mówiliśmy, czyli takich zdjęć amatorskich, zdjęć często pochodzących z jakichś na przykład nieudanych eksperymentów naukowych, czy fotografii dokumentalnej, która też wielu osobom nic nie mówi, natomiast jest na nowo odkrywana przez artystów, którzy sprawiają, że pracując na przykład z archiwami, z na przykład instytucji zajmujących się historią taką powszechną, czy na przykład historią naturalną, oni odkrywają w tym pewne walory estetyczne czy artystyczne, które sprawiają, że te zdjęcia są jakby na nowo ciekawe, czy na nowo są odczytywane. Więc wśród tych artystów na pewno jest Richard Prince, ale też wspomniany Jerzy Lewczyński, czy chociażby duet Brumberg-Channeling, którzy to artyści właśnie bardzo często takie zdjęcia pokazują. No, są też z tym związane pewne procesy, włącznie z procesami sądowymi, czy jakimiś takimi procesami wyjaśniającymi, do kogo te zdjęcia należą. Natomiast zdjęcia amatorskie, zdjęcia właśnie takie dziwne, często okazują się mieć dużo większą wartość, czy taki potencjał artystyczny, niż fotografie produkowane przez samych artystów zajmujących się fotografią. A albumy rodzinne, prawda? Taka ciekawostka w tej chwili. Ja nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek robi takie albumy rodzinne, gdzie upamiętniało się czy to ważne momenty w życiu familii, aha, czy też postaci. No i często, gęsto no, to były miernej jakości, no, niedoskonałe, ale okazało się nagle, że tkwi w tym innego rodzaju potencjał. Tak, tak. Takie albumy też są właśnie przedmiotem zainteresowania artystów. Właśnie dzisiaj od lat 70., 80. XX wieku coraz częściej do tych zdjęć się sięga. One mają taką magię, czy taki powab, który interesuje artystów współczesnych, chociażby, nie wiem, Anetę Grzeszykowską, czy Mikołaja Długosza. Aneta Grzeszykowska zrobiła no, własną zabawę ze swoim rodzinnym albumem. Może przypomnimy państwu, bo może ktoś pamięta, ale przypomnijmy, co Aneta zrobiła. Aneta Grzeszykowska wzięła swój album rodzinny, który dokładnie jakby zeskanowała czy wyedytowała w taki sposób, używając Photoshopa, narzędzia jakim jest Photoshop, usuwając siebie z każdego zdjęcia, w którym była przedstawiona. Więc ten album przygotowany przez jej rodziców czy rodzinę, w którym ona była główną bohaterką, nagle właśnie okazał się takim albumem, gdzie w miejsce jej no, była taka pustka, tak? Czy takie puste miejsce, które pozostało po niej jako podmiocie tego właśnie albumu. I Aneta ten album pokazała też jako dzieło sztuki, jako coś własnego, jako osobny artefakt, który taką nieobecność no, prezentował publiczności, czy Berlin Biennale, czy też warszawskich instytucji, takich jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ja się zastanawiam, czy po tej epoce, po naszej epoce, czy coś tak trwałego, jak chociażby właśnie wyżej zmiankowane albumy rodzinne pozostanie, no bo przecież wszystko jest w pamięci elektronicznych urządzeń. Jeśli się zepsują lub też z innego powodu zostaną zdestruowane, cóż po nas zostanie? Jaki ślad wizualny? Tak, znaczy są na pewno artyści, którzy już teraz zajmują się zbieraniem zdjęć z chmury czy z internetu, które przechwytują, kolekcjonują i być może za 10-20 lat też pokażą jako własną sztukę. Ja też przypominam państwu, że wszystkie zdjęcia, które państwo trzymają w chmurze czy w różnego rodzaju takich archiwach, które są dosyć łatwo dostępne, jak na przykład Instagram, to one są też trzymane w pamięci serwerów i udostępniane poprzez satelity, także ten sygnał wędruje w kosmos, więc na przykład są artyści tacy jak Trevor Paglen, czy Hito Steyer, którzy już się zajęli tego typu sygnałem właśnie nadawanym przez ludzkość i też jako dzieło sztuki traktują rzeczy wysłane czy transmitowane przez ludzkość w kosmos za pomocą na przykład urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe. Także to też jest takie dzieło sztuki, które jakby pozostanie po nas, nawet jak już ludzkości nie będzie, to nadal ten sygnał będzie transmitowany i będzie no, potencjalnie do odebrania gdzieś w kosmosie za miliony i miliardy lat. Ach, to aż dreszcz przeszedł po kręgosłupie, jak pan powiedział, że nas nie będzie, ludzkości nie będzie, ale pozostaną po nas w kosmosie zdjęcia. No to będzie dopiero dla kogoś tam istot może fascynujące, może nie. Ale na razie jeszcze skupmy się na naszym doczesnym życiu, acz fabularyzowanym i fejkowanym. Artystka francuska Sophie konfabulowała, właśnie stworzyła swoje życie, prawda? Przy pomocy fotografii właśnie. Tak, tak. To jest jedna z artystek właśnie, które przynależą do tego pokolenia, które weszło bardzo mocno na scenę w latach 70., 80. XX wieku. Dzisiaj Sophie Kahl jest jedną z takich gwiazd właściwie sztuki współczesnej, natomiast rzeczywiście posługiwała się fotografią od bardzo takich wczesnych swoich prac, które były rodzajem takiego performansu fotograficznego. Ludzie na przykład kazała się śledzić fotografowi, który ją fotografował i dokumentował jej takie życie codzienne, które potem pokazywała. Bądź na przykład zdjęć, które realizowała na przykład grzebiąc w bagażach podróżnych, gdy pracowała w hotelu jako pokojówka. Więc Sophie Kahn na pewno jest jedną z tych artystek, które jakby określają to, co dzisiaj się dzieje też w sztuce i w fotografii współczesnej. No i zemściła się na swoim partnerze, który ośmielił się ją opuścić. To było zresztą prezentowane z wielkim powodzeniem na Biennale w Wenecji swego czasu, bo pokazała jego list. Właśnie, jego list został odczytany na bardzo wiele sposobów, a to przez aktora, a to przez śpiewaka, a to zatańczony. I list rozstający się z nią. No i tak, wygrała chyba Sophie Kahl jednak. Tak, tak. To jest taka praca, którą ona zrobiła w oparciu o list, który otrzymała właśnie na zakończenie relacji. Natomiast też nie jest do końca jasne, bo w wielu z tych wypadkach, jeżeli chodzi o fotografię taką wernakularną czy zawłaszczoną, artyści opierają się na pewnym niedopowiedzeniu, czy chodzi o prawdę czy o fikcję. Również to jest przykład Sophie Kahl. Więc możemy się domyślać, że ten list był autentyczny, natomiast na pewno ten efekt, który ona osiągnęła, był bardzo taki przekonujący. I ten list został zinterpretowany przez matematyczki, fizyczki, tancerki, baletnice, też reżyserki teatralne. To głównie były kobiety, które odgrywały właśnie te emocje związane z takim właśnie rozstaniem. Natomiast jeżeli chodzi o fotografię, to na pewno ważne jest to, że Sophie Kahl te emocje próbowała utrwalić, sfotografować i też było to częścią tej ekspozycji, którą pokazała w Wenecji obok filmów wideo czy takich właśnie zapisów, chociażby, nie wiem, nutowych, tego takiej transkrypcji nutowej tego listu pożegnalnego, który otrzymała od kochanka, więc to też pokazuje jakby taką skalę możliwości, jeżeli chodzi o interpretację jakiejś sytuacji, relacji, ale też przełożenia tylko na fotografię inny rodzaj zapisu, jeżeli chodzi o sztukę współczesną. Właściwie wydaje się, że w fotografii jest nieskończony potencjał, ale interesuje mnie to ten wątek właśnie nieświadomości, bo oczywiście, jeżeli się stylizujemy, nawet tak jak Sophie Kahl panowała nad tym, natomiast ta część, która ukryta jest w fotografii, ale my się jej nie spodziewamy, no chociażby tło. To znaczy w takiej fotografii wernakularnej czy w fotografii, która wychodzi od tego doświadczenia, na pewno ważne są też detale, nie tylko to, co jest na pierwszym planie, ale również to, co zwykle gdzieś jest w tle, czy w takim drugim planie, czy w dalszym planie. I dla wielu teoretyków, chociaż nie wiem, dla Orlanda Bartha jest to coś, co jakby z czasem wychodzi na ten pierwszy plan, gdzie odbiorca czy oglądający fotografię już nie jest tak zainteresowany twarzą czy jakimś portretem dosyć banalnym jakiejś na przykład sytuacji rodzinnej, ale też na przykład jakimś detalem, który pojawia się w tle, czy to takim przysłowiowym bohaterem drugiego planu, czy jakimś elementem, nie wiem, czy jakąś rzeczą, obiektem, który przyciąga jego uwagę i też no, triggeruje jakieś emocje czy jakieś sytuacje, które sprawiają, że to zdjęcie jest czytane inaczej, czy ten obraz nagle ożywa, tak? Nie wynika to tylko i wyłącznie z tego, co się dzieje na tym takim pierwszym planie, który jest najbardziej oczywisty. Więc na pewno to tło też jest czymś, co artystów przyciąga w tych takich zdjęciach banalnych, historycznych czy archiwalnych. Właśnie odkrywają to tło, tak jak pani powiedziała. Panie Adamie, to teraz piosenka włoska tym razem, bo lubię wędrować po różnych krajach. Jesono quelque sono. Jestem jaka jestem, zaśpiewa włoska piosenkarka Mina. No jej najlepsze czasy to były lata 60., 70., ale i wystąpiła jeszcze w latach 2000. Więc teraz po włosku. Jestem jaka jestem. Io sono quel che sono e valgo quel che valgo, però io ti amo come nessuno che valgo. Ti offro umilmente quel che rimane della mia vita, che non ha senso, che non è vita senza di te, senza di te. Proszę bardzo, można być takim, jakim się jest, ale czasami wcale by się takim być nie chciało. Jesteśmy, jak już powiedzieliśmy dzisiaj parokrotnie, śledzeni, podglądani, obserwowani. Widziałam taką wystawę, na której były podobizny ludzkie, rzutowane na ściany w różnych miejscach, gdzie zostały sfotografowane. Znaczy, ci ludzie byli nieświadomi, że są fotografowani, bo zrobił to dron, a następnie te zapamiętane, skopiowane przez drona fotografie były rzutowane w tym miejscu, gdzie to było, tam, gdzie się ci ludzie znajdowali. Jak to można zinterpretować? Kto jest tutaj autorem dron? Znaczy, nie znam tej wystawy i szczegółów technicznych i tego, kto się pod tym podpisał, natomiast interpretacji możliwych jest wiele, tak, bo to, znaczy, dron oczywiście jest autorem w jakiejś mierze, tak jak aparat fotograficzny jest autorem zdjęcia, tak, natomiast oczywiście idea, czy pewien pomysł, czy też jakaś wrażliwość, która stoi za daną fotografią, jest po stronie artysty, więc ktoś musiał to wymyślić, nie wymyślić tak, tego dronu, prawda? Więc, więc tutaj musiałbym mieć jakiś więcej szczegółów. Natomiast na pewno w samej fotografii jest to taka stała dyskusja, która się pojawia od wieku XIX odnośnie tego, kto fotografię wykonał, tak? Czy nie wiem, wykonał ją aparat fotograficzny, czy fotograf, czy artysta, który ten aparat obsługiwał, więc myślę, że podobnie jest z fotografią wykonywaną z drona. Mm-hmm. A jak to jest z tymi dronami? Czy to jest uprawomocnione, jeżeli ktoś wykorzystuje te zdjęcia z drona? Nie jest to jakieś w celach obronnych państwa, tylko jest to właśnie w takich celach twórczych. Jakie są prawa autorskie do tego? Pani Monika, prawa są takie same jak do wizerunku własnego osób fotografowanych na ulicy. Znaczy, nikt nie może ich użyć bez wyrażenia zgody osoby sfotografowanej. I tutaj myślę, że była podobna sytuacja. Znaczy, zdarzają się takie wystawy, gdzie na przykład wchodząc na wystawę, tak jak tutaj w tym przykładzie, który pani podała, osoba na przykład wchodząca na wystawę podpisuje zgodę dotyczącą wykorzystania wizerunku własnego, czy to w tej strukturze samej wystawy, czy też w jakichś mediach towarzyszących, mediach społecznościowych, czy nie wiem, w telewizji, czy w czymkolwiek. Więc nie wiem, jak to tutaj szczegółowo wyglądało w tym przykładzie, który pani przytoczyła, ale na pewno jakby te regulacje też obowiązują. I znów fotograf czy artysta nie może jakby wykorzystać swoich wizerunków bez zgody, nie narażając się na proces cywilnoprawny z osobami, które zostały sfotografowane. Mhm. Ale zdjęcia uliczne, wspominaliśmy już o tym, ale warto przypomnieć osobę, która pośmiertnie zrobiła wielką karierę, kiedy odkryto jej archiwum. Oczywiście mowa o Vivian Maier. Mhm. Tak, tak. Vivian Maier była taką fotografką, która jakby tworzyła w Stanach Zjednoczonych w latach 60., 50., 60. I została odkryta po śmierci przez osobę, która sprzedała, znaczy osobę, która nabyła jej archiwum, które było przechowywane w jakiejś takim kontenerze czy w jakimś rodzaju takiego magazynu. Natomiast te zdjęcia, podobnie jak zdjęcia np. polskie z lat 90. czy 80., one podlegały innym regulacjom, więc też warto wziąć poprawkę na to, jak rozwija się technika fotograficzna, chociażby te drony przestaną przywołane, ale też jak rozwija się jakby prawo dotyczące np. wizerunków osób, które są fotografowane, bądź też prawa własności, na przykład jakichś wytworów artystycznych, więc to oczywiście nie ma zastosowania do lat 60. 70. Vivian Maier chodziła po ulicach Nowego Jorku, fotografowała z ukrycia osoby, które były tego nieświadome i oczywiście żadnych procesów tam nie było, bo po prostu nie było też takiego prawa ani takich sytuacji, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj w wypadku, nie wiem, fotoreportażu czy fotografii artystycznej, kiedy jednak to wykorzystanie wizerunków jest, podlega pewnym regulacjom, podobnie jak na przykład jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak oglądamy zdjęcia z ulicy, nie wiem, czy z telewizji, w wiadomościach, to widzimy, że na przykład rejestracje samochodów są też zamazane, żeby nikt nie mógł ich rozpoznać, podobnie jak twarze osób, które kierują tymi samochodami, ponieważ te osoby mogą nie zgadzać się na po prostu użycie ich wizerunków w takich materiałach. To jest pewna zmiana, która nastąpiła w ciągu ostatnich 5-10 lat. Myślę, że to jest też jakoś charakterystyczne dla współczesności. Ale to jest jakaś sprzeczność, bo z jednej strony coraz więcej urządzeń robi nam zdjęcia, jesteśmy namierzani, że tak powiem, nie będąc tego świadomymi. Mówił pan o tym wykatapultowaniu w przestrzeń międzygwiezdną wizerunków ludzi, którzy prawdopodobnie nigdy tego nie będą świadomi i nie doczekają tego. A tutaj właśnie prawo reguluje coś takiego jak fotografia przypadkowo zobaczonej, zauważonej postaci na ulicy, czy tam w innych miejscach publicznych. Jak to się ma? Przecież tyle zdjęć byśmy utracili, że tak powiem. Cały reportaż by prawie że wypadł, bo przecież trudno pytać o pozwolenie w przypadku zdjęć reporterskich. Tak, na pewno te zdjęcia, znaczy ta argumentacja jakby jest po stronie artystów, tak, którzy mówią, że właśnie te zdjęcia wernakularne, amatorskie, że jakby musimy jakoś przechowywać czy z nimi pracować, czy też je wytwarzać, bo inaczej po prostu byśmy zostali ostatecznie z niczym, czy z takim wizerunkiem takiej zamazanej współczesności, gdzie żadnej twarzy nie widzimy, bo wszystko podlega jakimś regulacjom i po prostu nie możemy nic zrobić, więc to jest coś, z czym mamy do czynienia i artyści bardzo często takie kroki podejmują. Natomiast też musimy mieć świadomość taką, że artyści mogą nadużywać tych swoich praw, przedstawiając na przykład, czy wkraczając w taką intymność osób, które fotografują. No i wtedy też chcący, nie chcący zgadzamy się na to, że osoba sfotografowana też ma jakieś prawo do swojej twarzy, do swojego wizerunku i to podlega jakiejś ochronie, więc to na pewno te czasy, kiedy to nie podlegało, chyba już nie wrócą. I myślę, że to podlega jakimś negocjacjom, ta sytuacja, kiedy ktoś fotografuje i ktoś jest fotografowany. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest wysyłane w kosmos, to oczywiście to już nie podlega żadnym regulacjom. Jeżeli będą kiedyś jakieś pokolenia za, nie wiem, 10-20 tysięcy lat, czy właśnie ci symulowani przez chociażby Trevora Paglena kosmici odczytają te jego wizerunki, to tutaj oni nie będą się przejmowali umowami cywilnoprawnymi, które zawieramy teraz, nie wiem, umowami o dzieło, czy umowami o wykorzystanie wizerunku w ramach RODO czy jakiegoś innego rozporządzenia. Więc ci artyści oczywiście, którzy pracują w takiej kosmicznej skali, to mają też zupełnie inny horyzont i też się tym nie przejmują. Ja przypomnę, że taki wizerunek, czy taki selfie właśnie wykonany ludzkości niedawno przekroczyło heliosferę, to jest zapis, złoty zapis, który jest dołączony do sond Voyager 1 i Voyager 2 i to są właśnie takie, to jest taki autoportret właśnie ludzkości, więc to zostało jakby już wysłane i kolejne takie sondy kolejne takie prace są realizowane i wysyłane, więc nad tym trochę już nie mamy kontroli. I tutaj myślę, że dawno już nas nie będzie, nikt nie będzie nawet mógł nas jakoś obronić, tak? I te wizerunki będą chcąc nie chcąc używane gdzieś za, nie wiem, no, bliżej nieokreślonym nawet czasie. Ja myślę, że również nieświadomi byli tego, że są fotografowani ludzie na plaży. To jest oczywiście już też sprzed kilkunastu laty seria fotografii Kaspera Kowalskiego, który z lotni fotografował plażę, ludzi na plaży. No może twarzy nie było łatwo rozpoznać, ale przypuszczam, że w niektórych przypadkach tak. Gdyby użyć jakiegoś narzędzia zbliżającego, powiększającego, no a z pewnością sylwetki można było rozpoznać. No i też jestem przekonana, że no byłaby to jakaś sprzeczność z RODO obecnie. Znaczy, RODO jest dosyć precyzyjną ustawą, wbrew pozorom. Tam zawarta jest regulacja dotycząca właśnie rozpoznawalnych wizerunków, czy twarzy osób, które są w grupie poniżej 5 osób, więc myślę, że jeżeli chodzi o Kacpra Kowalskiego, to on akurat może spać spokojnie i to, że na plaży jest tam, nie wiem, 50-100 tysiąc osób, to jemu właśnie jakby no tak sprawia, że on nie ma problemu z tym, bo nawet jeżeli ktoś jest rozpoznawalny, to jest to zgodne z prawem, bo jest częścią takiej sytuacji publicznej. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze grupy bądź mniejszą ilość osób, no to wtedy zaczyna się problem i trzeba wtedy mieć zgodę osób fotografowanych. Tak sobie pomyślałam w tej chwili o Diane Arbus, która fotografowała tak zwanych freaków, czyli osoby o może nietypowym wyglądzie. W tej chwili z pewnością Diane Arbus miałaby duże problemy, żeby stworzyć takie właśnie tego typu dzieło sztuki. Tak, zdecydowanie. To moi studenci tutaj na drugich zajęciach w semestrze zimowym powiedzieli, że ktoś tak jak Diane Arbus powinien być anulowany i nie powinniśmy o tym rozmawiać. Więc ta sytuacja jakby takiego anulowania jest czymś teraz jakby absolutnie dyskutowanym i takie zdjęcia w ogóle nie mogłyby się wydarzyć. Podobnie jak Susan Zonta, która pisze o zdjęciach Diane Arbus, na przykład, że przedstawiają potwory, czy właśnie odmieńców, czy friki. To jest zupełnie język, który teraz jest na przykład nieakceptowany przez no nie tylko przez to pokolenie 20-latków, ale myślę, że też my powinniśmy się przyzwyczaić do tego jakby języka, że to jednak jest niefajne, żeby tak opisywać osoby fotografowane. No tak, a to była przecież cała seria. Panie Adamie, wróćmy na polski grunt, bo trochę mało mówimy o polskich artystach. Nie tak dawno, jeszcze przed tą falą drugą lockdownu, w Zachęcie udało mi się zobaczyć wystawę, na którą zwróciłam uwagę, przyznaję, dzięki pana rekomendacji, bo pisał, wie pan o kogo chodzi, o artystkę polską, młodą, która robi karierę, można powiedzieć, na Zachodzie, a u nas, no, dzięki wystawie w Zachęcie jest znana. A mianowicie? Chodzi, tak, o Joannę Piotrowską. Tak, o Joannę Piotrowską oczywiście. To znaczy, jej zdjęcia były pokazywane w Zachęcie na wystawie Zaduch, o ile dobrze pamiętam. Tak. I to były takie fotografie czarno-białe, które akurat może trochę odstają od tego, o czym mówimy, bo to są fotografie inscenizowane. Fotografie, które są wykonane na bazie takich eksperymentów psychoterapeutycznych, między innymi takiego wyklętego wśród psychoterapeutów Berta Hellingera. Więc te zdjęcia Joanny były na pewno takim jednym z tych wydarzeń sezonu. Jeżeli chodzi o tę wystawę, to ona była dosyć specyficzna, bo ona trafiła do Zachęty po tym, jak już Joanna Piotrowska odniosła sukces w Londynie, w Nowym Jorku i w Bazylei, więc też to była taka okazja, żeby te fotografie zobaczyć. Myślę, że ona była świetnie przygotowana, świetnie zaaranżowana, więc dla tych z Państwa, którzy ją widzieli, to zupełnie niepowtarzalna taka szansa, żeby z taką fotografią międzynarodową mieć styczność. Natomiast to była taka fotografia, która właściwie wykorzystywała taką estetykę, może po części w jakiejś mierze fotografii amatorskiej, analogowej, jeszcze właśnie takiej dwudziestowiecznej, czarno-białe, to były zdjęcia czarno-białe, żeby opowiedzieć o sytuacji pewnego napięcia, czy takiej wręcz opresji psychologicznej, z którą mamy do czynienia dziś. Więc Piotrowska na pewno była, czy jest jedną z takich artystek, które zabierają głos, jeżeli chodzi o to, co się dzieje dziś, o taką kondycję współczesną, nie tylko fotografa czy fotografki, ale też może jakby nas wszystkich, taką bardziej egzystencjalną sytuację, która ją interesuje. Stąd też chyba taki jej sukces jako osoby, która pochodzi z Warszawy, studiowała w Krakowie i w Londynie, a tak jak pani wspomniała, karierę ma zgoła międzynarodową. Panie Adamie, z pana książki właśnie ta, o tej książce mówię, o której już wspomniałam, Świat okaleczony, historię fotografii Europy Środkowej 1838-2018, to jest no, ogromny okres, to 40 lat, natomiast jak teraz będzie, czy to będzie kontynuowane, czy wiem, że pan właśnie napisał tekst o fotografii, o której dzisiaj mówiliśmy, czyli tej takiej z marginesu, wernakularnej. Proszę się nauczyć, proszę państwa, tego terminu. Fotografia wernakularna, ta książka Świat okaleczony będzie miała kontynuację, czy to jest świat zamknięty? Wie pani, ja teraz pracuję nad taką książką paradoksalnie, która częściowo wynika z tej publikacji, o której tutaj mówimy, ale dotyczy czegoś zupełnie jakby drobnego, czy takiego marginalnego w sumie, ale niezwykle ciekawego i myślę, że też dla nas ważnego jako Polaków. Mianowicie piszę taką książkę o historii fotografii litewskiej, która krzyżuje się z fotografią polską, jeżeli chodzi na przykład o okres międzywojnia, wspólnej takiej historii wileńskiej, ale też tego, co dzieje się w wieku XIX na przykład w Litwie, więc to są takie rzeczy, które są bardzo mocno jakby tożsamościowe, ważne też dla fotografii polskiej, a w sumie mało znane i trochę zapomniane, a na przykład dla Litwinów jest to absolutnie fundamentalna rzecz. Więc ta książka ma być wydana w przyszłym roku w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, która będzie miała miejsce w Kownie w 2022 roku. I też pracujemy nad taką wspólną wystawą, która przybliży tę tematykę właśnie takich relacji polsko-litewskich. Panie Adamie, i to jest dobra wiadomość. Na tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Adam Mazur, historyk sztuki, kurator także, o czym nie wspomniałam, amerykanista, znawca fotografii. Dziękuję pięknie za rozmowę. Żegnam się z państwem. Ja, Monika Małkowska, żegnają się Alina Benke i Ola Kaczkowska, które były ekipą wspierającą to wydanie Klubu Trójki. No i jeszcze Paranoja na koniec. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria.